خلد کی راہ گزر آپ دکھانے آئے، خلد کی راہ گزر آپ دکھانے آئے، شعلہ نار جہنم سے بچانے آئے، شعلہ نار جہنم سے بچانے آئے، وہ ہمیں راز حقیقت کا بتانے آئے، وہ ہمیں راز حقیقت کا بتانے آئے، سوختہ جان تھے ہم پیاس بجھانے آئے، سوختہ جان تھے ہم پیاس بجھانے آئے، ظلم کے ماروں کو بخشی ہے حیات تازہ، ظلم کے ماروں کو بخشی ہے حیات تازہ، ظلم کے ماروں کو بخشی ہے حیات تازہ، سر کے بل گرتے ہوئوں کو وہ اٹھانے آئے، سر کے بل گرتے ہوئوں کو وہ اٹھانے آئے، بخت تاریک کھلا صبح گلستان کی طرح، بخت تاریک بخت تاریک کھلا صبح گلستان کی طرح، بگڑے حالات ہمارے وہ بنانے آئے، بگڑے حالات ہمارے وہ بنانے آئے، دیدے دل